Tosia Możdżer gościnnie na płycie Wujka wystąpiła. Leszek Możdżer i Holland Barok, Hansa Surf Hotel, We Are Earth i Mozart Kugel. Tak brzmi ta płyta. No brzmi inaczej niż państwo są przyzwyczajeni do tego, prawda? Bo ona jest na 432 Hz nastrojona, nagrana i zagrana. Leszek Możdżer to jest bohater, gospodarz gali polskiego jazzu, 20. Bielskiej Zadymki Jazzowej Festiwalu, z którego usłyszymy się z piątku na sobotę w audycji Mało Obiektywnie, nadawanej wyjątkowo z piątku na sobotę od północy do drugiej. Od północy do drugiej, bowiem redaktor Hirek Wrona z piątku na sobotę usłyszy się z państwem od drugiej do czwartej w programie Polski Beat. A skoro już jesteśmy przy koncertach, które się odbyły, 13 lutego w studiu imienia Agnieszki Osieckiej muzycy się pojawili, zagrali, myśmy to nagrali, a usłyszymy na antenie 25 lutego o 19.

Marek Napiórkowski. Jego międzynarodowy zespół na płycie Warsaw, New York City, nazywanej też pieszczotliwie Wawnyc. Trasa promująca ten album właśnie zakończona, ale na stronie mareknapiórkowski.com widać już daty koncertów marcowych, kwietniowych i nawet majowych już. Proszę zatem zerknąć. 9 marca Marek Napiórkowski w Międzychodzie, 14 kwietnia Białołęka Sextet, potem dwa koncerty z Arturem Lesickim, gdzie grają Celuloid, no i także 19 maja Marek Napiórkowski Trio i Andrzej Olejniczak 12 na 14. Znów działa. 19 maja Marek Napiórkowski z Andrzejem Olejniczakiem. Wszystkie koncerty na stronie artysty mareknapiórkowski.com. Tydzień temu w spotkaniu naszym pod hasłem Teraz Polskie było dość piosenkowo. Zauważyli pewnie Państwo, że dziś piosenek jak na lekarstwo, czas to zmienić. Kwiaty nad Wisłą mazowieckie, stokrotki, fiołki i kaczeńce. Zielone wierchy nad Warszawą, Szczecin. pod Zamościem i w Kazimierzu białe sady. Yeah. stercząca w chmury, stercząca w chmury. Wymyślicie, że ja nie pan, dlatego, że da. Z wielbłądzi. Krzysztof Zalewski śpiewa Niemena. Dziś we Wrocławiu w Teatrze Polskim, jutro 22 lutego Szczecin, 25 Katowice, 26 Kraków, no i także 7 maja w Warszawskiej Filharmonii Narodowej. Zalewski śpiewa Niemena. I tak dobiega końca nasze spotkanie w audycji Teraz Polskie. Słyszymy się z piątku na sobotę po północy z Bielska Białej, z bielskiej Zedynki Jazzowej w audycji Mało Obiektywnie. Na zakończenie jeszcze Marek Stryszowski, jego Black Percheron. Mariusz Owczarek, do usłyszenia w Trójce. Kiedy Pan zawezwie mnie w pobliże swych rajskich bram, i gdy zapyta, czy swą drogę przeszedłem sam, jak życie swe rzeźwił, czy mrok w nim światłość marzeń zmiótł, a ja odpowiem, że świat mój żarem grzał wciąż dni me. Na niebie ptak zaśpiewał, coś gwiazdami nut. Kochałem tak, jak kocha biel wylon ktoś, gdy ślub wśród zielonych brzus. Ani ja marzeń zmiótł, a ja